प्रधान पुरुष और ईश्वर इनका अयोता ईश्वर के द्वारा परिच्छिद्यते अर्थात ज्ञायते अथवा न, अगर जाना जाता है तब तो सिद्धांति अनुमान दिया था जिनका अयोता परिच्छिन्न हो जाएगा वो सब अनित्य हो जाएंगे, इसलिए प्रधान पुरुष सब अनित्य हो जाएंगे, ये हुआ। अभी आगे टीका में इयत्ता निश्चय अभावात न शून्यता इति द्वितीयम संकते, इयत्ता निश्चय हो जाएगा तो सब परिच्छिन्न हो गए तो सब अनित्य हो जाएंगे, तो द्वितीय विकल्प क्या था नवा परिच्छिद्यत, तो नवा परिच्छिद्यत अर्थात इयत्ता का निश्चय नहीं हुआ है, इस प्रकार करेंगे तो फिर और अनित्य नहीं हो जाएंगे, इसके लिए सिद्धांति भाष्य में अथ मा भूत एष दोषो इति उत्तरो विकल्पो अभ्युपगम्येत, तो ये दोष न हो अर्थात इयत्ता परिच्छिन्न हो जाने से अनित्य हो जाना ये दोष नहीं हो, इसलिए उत्तर विकल्प द्वितीय विकल्प नवा परिच्छिद्येत अभ्युपगम्येत स्वीक्रियेत, इसको स्वीकार किया जाए न प्रधानस्य पुरुषाणाम पुरुषाणाम आत्मनश्च इयत्ता ईश्वरेण परिच्छिद्येत इति, ये ग्रंथ यहाँ है ये ले लीजिए, तो वहां का आसन लेकर के बैठ जाए। न प्रधानस्य पुरुषाणाम यहाँ बैठे, न प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मनश्च इयत्ता ईश्वरेण परिच्छिद्यत इति, ईश्वर के द्वारा ये सब का जो परिमाण है और संख्या है ये सब परिच्छिन्न नहीं होता है, जहाँ चिन्ह दिया गया किताब में देखिए कागज रखा गया तो ये बाम पार्श्व में प्रथम पंक्ति से चल रहा है, ईश्वरेण न परिच्छिद्यते अर्थात ये इनका परिमाण परिच्छिन्न नहीं हुआ, परिच्छिन्न हो जाने से अंतवत हो गए अनित्य हो गए, परिच्छिन्न नहीं होगा तो ये दोष नहीं होगा। टीका में इयत्ता नास्ति न निश्चियते च इत्यर्थ, उनका इयत्ता है ही नहीं अर्थात वो परिच्छिन्न परिमाण वाला है भी नहीं और नहीं है तो इसलिए निश्चय भी नहीं होता है इत्यर्थ, ऐसे पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहता है प्रधानादय संख्या परिमाणवंत द्रव्यत्वात्, प्रधानादि प्रधान और ये जो पुरुष कहते हैं जीव वो सब संख्या परिमाण वाले होंगे, क्यों कहते हैं द्रव्यत्वात्, जो द्रव्य होगा नया एक लोग कहेंगे तो संख्या परिमाण इत्यादि उसमें सामान्य गुण निश्चय रहेगा, मास आदिवत जैसे मास मास उरत दाल वो द्रव्य होने से उसमें संख्या परिमाण रहेगा, इसी प्रकार के मास आदिवत इति अनुमान अस्ति इयता, आप कहेंगे उनका इयता नहीं इसलिए निश्चय नहीं होता है, सिद्धांत कहते हैं इयता उनका परिमाण तो है ही क्योंकि वो द्रव्य है पहला बात हुआ, और इयता उनका है और ईश्वर को इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, दो बात हुआ कि इयता नास्ती और न निश्चयते, अभी इयता नास्ती ये बात नहीं होगा क्योंकि इयता तो रहना पड़ेगा क्योंकि द्रव्य है, द्रव्य है तो संख्या परिमाण रहेगा, तो अभी द्वितीय विकल्प कहेंगे इयता तो है किंतु न निश्चयते, अगर तद अज्ञान है अर्थात इयता या अज्ञान है असर्वज्ञता, ईश्वर में फिर असर्वज्ञता आ जाएगा तो जो आप ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं वो अब नहीं हो पाएगा, और इयतायाम च अंतवत्वम अक्षतम इति परिहरति, तो अगर इयता नहीं कहेंगे तो ये संभव नहीं, अनुमान से विरोध हुआ, तो इयता अगर मान लेंगे तो अंतवत्वम इयतायाम च अंतवत्वम अक्षतम, इयता अगर मान लेंगे तो फिर अनित्य हो जाएंगे ये सिद्ध होगा। भाष्य में तत ईश्वर से वाक्य का आधार से तत ईश्वर से सर्वज्ञत्व अभ्युपगम हानिर अपरो दोष प्रसज्येत, तो अगर आप इयता का ज्ञान नहीं हो रहा है अथवा इयता नहीं कहेंगे नहीं है ये नहीं हो पाएगा, द्रव्य है तो इयता रहेगा, फिर ज्ञान नहीं हो रहा है तो ईश्वर सर्वज्ञ है ये आपका जो स्वीकार है अभ्युपगम आपका सिद्धांत ये सिद्धांत का हानि हो जाएगा, अपरो दोष अपरो दोष अर्थात अपर पक्ष दोष जो विकल्प पक्ष ग्रहण करने से ये दोष प्रसज्येत, तस्मादपि असंगत तार्किक परिगृहित ईश्वर कारणवाद, ईश्वर केवल निमित्त है जगत का ये जो आप निमित्त कारणवाद और वो भी तर्क से केवल सिद्ध करते हैं ये असंगत ये बात ठीक नहीं होगा। टीका में तस्मात् केवल कर्तृस्वरवादस्य निर्मूलत्वात् न कर्तृउपादानाद्वये ईश्वर द्वये स्वर समन्वय विरोध इति सिद्धम्। तस्मात् केवल कर्तृ ईश्वरवादस्य निर्मूलत्वात्, ईश्वर केवल कर्ता है उपादान नहीं है ऐसा कहेंगे तो निर्मूल है। न कर्तृ उपादान अद्वये अद्वय ईश्वर समन्वय विरोध, जो वेदांत समन्वय करता है कि ईश्वर कर्ता भी है उपादान है उसके साथ वो विरोध नहीं होगा, वो लोग कहते हैं केवल कर्ता है तो वो तो निर्मूल है इसलिए विरोध नहीं होगा। अच्छा यहाँ तक तो ये शैव मत निराकरण हुआ। आगे पांचरात्र भागवत पांचरात्र मत कहते हैं तो उनका निराकरण करेंगे। वो लोग कहते हैं कि वासुदेव ये परमात्मा है, सर्वशक्ति गुण ऐश्वर्य संपन्न और ये नित्य है, और उससे उत्पन्न होगा जीव, जीव का नाम है संकर्षण कहेंगे, और संकर्षण से उत्पन्न होगा प्रद्युम्न वो मन, और मन रूपक प्रद्युम्न से उत्पन्न होगा ये अनिरुद्ध, ये हो गया अहंकार, इस प्रकार के कहते हैं। तो ये चार ये विभो हो गया, इनका आराधना इत्यादि करने से मुक्त हो जाएगा, ऐसे उनका सिद्धांत है। तो सिद्धांत यह कहता है कि आप वासुदेव परमात्मा कहते हैं ठीक है, सर्व ऐश्वर्य शक्ति संपन्न ये ठीक है, किंतु ये जीव उसे उत्पन्न होगा संकर्षण नामक जीव, ये जीव की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? तो कहीं भी अर्थात वेदांत शास्त्र में जीव की उत्पत्ति कैसे कहा जाएगा? तो अगर हो जाएगा तो फिर तत्वमसी ये सब उपदेश कैसे घटेगा? एक नाशवान उत्पन्नवान हो जाएगा और दूसरा नित्य पदार्थ, ये दोनों में कभी ऐक्य नहीं हो पाएगा, ये सिद्धांत इसको निराकरण करेगा। टीका में पंच पदार्थ वादी माहेश्वर मत निराश अनंतरम चतुर्विहोवादम बुद्धिस्थम निरस्यते। पंच पदार्थवादी ये माहेश्वर, माहेश्वर वाले कहते हैं कार्य कारण योग विधि और दुखांत, ये पांच कहते हैं। कार्य कार्य हो गया महदादि, ये सब कार्य है, और कारण प्रधान और ईश्वर ये दोनों मिलकर के जगत को बनाएंगे ऐसा कहते हैं। कार्य कारण आगे योग, योग समाधि विधि त्रिश्रवण स्नान इत्यादि ये सब विधि, और दुखांत दुख का अंत, ये पांच पदार्थ वो लोग स्वीकार करते हैं। ये माहेश्वर अर्थात पूर्व अधिकरण का आरंभ में दिया था। ये पंच पदार्थवादी हो गए माहेश्वर मत, उसका निराकरण के बाद अभी चतुर्विहोवादम, ये लोग चार मानते हैं पदार्थ, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये हो गए चतुर्विहोवाद वाले। इनका ये भी बुद्धिस्त हो गए होने से इनका निराश करने के लिए कह रहे हैं आगे। क्या चीज मूर्ति? विहो का अर्थ मूर्ति, चतुर्विहो चतुर्मूर्ति चार है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चार मूर्ति विहो का अर्थ। ये टीका में देते हैं आगे प्रतीक दिए ना स इति, टीका में प्रतीक दिए स इति, उसके आगे दिए विहो मूर्ति ही, चतुर्विहो था चतुर्मूर्ति, ये चार है मूर्ति। पांचरात्र ये नारद पांचरात्र मत कहते हैं भागवत मत, ये और एक मत है वैष्णव का। अच्छा अभी सिद्धांत इसका निराकरण करता है। उत्पत्त्यसंभवात् जीवस्य उत्पत्तेर असंभवात्, जीव का उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अब बाकी सब जो कहते हैं कह सकते हैं कि तो जो उत्पत्ति कह देते हैं ये संभव नहीं होगा, सिद्धांत कह रहे हैं। जीवोत्पत्त्यादिकं पांच, जीवोत्पत्त्यादिकं पांच रात्रोक्तं युज्यते नवा, रात्रोक्तं युज्यते नवा, ये आपका पूर्व पृष्ठ में होगा। देखिए युक्तं नारायण व्यूहस तत्समाराधनादिवत युज्यतामविरुद्ध्वंस जीवोत्पत्तिर्न युज्यते, उत्पन्नस्य विनाशित्वे कृतनाशादिदोषतः। जीवोत्पादिकं पञ्च रात्रोक्तं युज्यते नमः। जीवो उत्पत्त्यादिकं पांचरात्रोक्तम् युज्यते नवा। संशय हो गया पांचरात्र मत में जो उक्तम कहा गया जीवस्य उत्पत्ति, जीव की भी उत्पत्ति जन्म होता है तो ये संभव है युज्यते नवा। तो पूर्व पक्ष कहता है युक्तम ये संभव है, क्यों कहते हैं कि वहाँ कहते हैं कि नारायण व्यूहो तत्समाराधनम, नारायण चतुर्व्यूह और उनका समाराधनम सम्यक आराधनम ये सब कहा जाता है, यो सब जैसे संभव है वहाँ उत्पत्ति भी कहा गया ये भी संभव होगा शास्त्र में पूरा अगर जितने चीज कहा गया अगर ये चीज संभव है तो बाकी चीज भी संभव होगा। सिद्धांत कहते हैं कि अविरुद्धो अंशो युज्यताम, जिस अंश में विरोध नहीं है शास्त्र में उस अंश में युज्यताम वो ठीक है उसका समन्वय हो जाए। किस अंश में विरोध नहीं है कहते हैं वासुदेव ये परमात्मा है तो ये संभव है कहें ठीक है उसका आराधना करना है कहते हैं हाँ ये भी संभव है। तो आराधना अर्थात जब तक ये द्वैत स्थिति है तब तक आराधना करेंगे ये संभव है, किंतु जीव उत्पत्ति न युज्यते हैं, जीव की उत्पत्ति जो शास्त्र में कहा गया इस अंश में तो विरोध होगा। क्यों कहते हैं जीव की अगर उत्पत्ति मानेंगे उत्पन्न से विनाशित भाव पदार्थ है और उसका उत्पत्ति होगी तो ये तो विनाश होगा, अभाव पदार्थ उत्पन्न होने पर नाश नहीं होगा ऐसे न्यायिक लोग कहेंगे ध्वंस, किंतु भाव पदार्थ उत्पन्न होगा तो विनाशी होगा ही। उत्पन्न से विनाशित्व तो जीव का अगर विनाश स्वीकार किया जाएगा निरन्वय विनाश होगा स्वीकार किया जाएगा तो कृत नाश आदि दोष जो सब किया इस जन्म में अगर वो विनाश हो जाएगा जीव तो वो सब नाश हो गया कृतनाश दोष हो जाएगा। टीका में अधिकरण तात्पर्य आह, ये जो उत्पत्ति असंभव अधिकरणम इसका तात्पर्य कहते हैं भाष्य में, ये सम अप्रकृतिर अधिष्ठाता केवल निमित्त कारणम ईश्वरो अभिमतस्तेषां पक्षः प्रत्याख्यातः। अप्रकृति अधिष्ठाता, जो अधिष्ठाता है वो प्रकृति नहीं है अर्थात उपादान नहीं है केवल निमित्त कारण है, अधिष्ठाता अर्थात निमित्त कारण, प्रकृति अर्थात उपादान किंतु प्रकृति नहीं है अप्रकृति। अप्रकृति अधिष्ठाता जिनका मत में है अर्थात केवल निमित्त कारणम उपादान कारण नहीं है तो उनका मत अभिमत स्तेषाम पक्षः प्रत्याख्यात, उसका निराकरण कर दिया गया शैवादि मत। येषाम पुनः प्रकृतिश्च अधिष्ठाता च उभयात्मक कारणम ईश्वरो अभिमत स्तेषाम पक्षः प्रत्याख्यायते, जो लोग मानते हैं ईश्वर अधिष्ठाता भी है और प्रकृति भी है उभयात्मक है। स्वामी जी जैसे घड़ा होता है मिट्टी का बना होता है तो वो उपादान है या निमित्त है? निमित्त उपादान है ना, वहाँ मिट्टी केवल उपादान है और निमित्त किसे निमित्त वहाँ कुलाल जो बनाने वाला कुमार। अच्छा तो उभयात्मक कारणम ईश्वर, यहाँ ईश्वर जो लोग मानते हैं कि उपादान भी है निमित्त भी है तेषाम पक्षः प्रत्याख्यायते, वहाँ प्रत्याख्यान अभी किया जाता है। टीका में अधिकरण आरंभम आक्षिपति, ये अधिकरण आवश्यक नहीं है आक्षेप करता है पूर्व पक्ष। सिद्धार्थी कहता है कि उभय मानने वालों का भी अभी निराकरण करेंगे, पूर्व पक्ष कहता है कि उभय मानने वाले ये तो शास्त्र सम्मत है इसका निराकरण कैसे करेंगे, वो आक्षेप करता है। भाष्य में ननु श्रुति समाश्रयणेन अपि एवं रूप एव ईश्वरः प्राङ् निर्धारितः प्रकृतिश्च अधिष्ठाता च इति, श्रुति समाश्रयणेन श्रुति को सम्यक आश्रय करके एवं रूप एवं ईश्वर, ईश्वर का तो यही रूप है पहले आप कहे हैं तो प्रकृतिश्च अधिष्ठाता च इति, तो दोनों कहें प्रकृतिश्च इस प्रकार के सूत्र से तो प्रकृति भी होने से। टीका में वेद अविरुद्ध अविरुद्धांशम अंगीकृत्य वेद विरुद्धम जीवोत्पत्ति अंशम निराकर्तुम अधिकरणारंभ इति आह, वेद के साथ अविरुद्ध हो रहा है जितने अंश उसको स्वीकार करके जो विरुद्ध हो रहा है कौन सा अंश, जीव उत्पत्ति अंश, इस अंश का निराकरण करने के लिए अधिकरण, उनका सारे सिद्धांतों को निराकरण नहीं करते जितने विरुद्ध अंश उतने को ही। भाष्य में श्रुति निराक्रियते उच्यते इति भाष्य में उच्यते ना और एक पंक्ति रह गया भाष्य में श्रुति अनुसारिणी च स्मृति ही प्रमाणम इति स्थिति। पंचरात्र वाले कहते हैं श्रुति कहती है कि ईश्वर निमित्त कारण भी है उपादान कारण है और श्रुति अनुसारिणी जो स्मृति होगी वो भी प्रमाण होगा। तत्कस्य हेतुर पक्षः प्रत्याचिक्ष्यासित इति फिर किस कारण से आप इस पक्ष का निराकरण करने के लिए इच्छा कर रहे हैं ये तो श्रुति में जो कही गई है कहा गया है उसी बात को ये कहता है। उच्यते सिद्धांति उत्तर देता है यद्यपि एवं जातीय को अंश समानत्वात् न विसंवाद गोचरो भवति अस्तित्व अंशांतरम विसंवाद स्थानम इति अतस्तत् प्रत्याख्यानाय आरंभः। यद्यपि एवं जातीय को अंश समानत्वात् निमित्त कारण भी है और उपादान कारण है इस अंश में तो समान है होने से न विसंवाद गोचर विसंवाद विवाद विवाद गोचर विवाद का विषय इस अंश में नहीं है किंतु अस्तित्व अंशांतरम विसंवाद स्थान विवाद स्थान अन्य अंश है अन्य अंश अर्थात जीव उत्पत्ति अंश में इति तत्प्रत्याख्यानाय उसका निराकरण करने के लिए अधिकरण आरंभ किया जाता है। ठीक है मैं अत्र भागवत पंचरात्रागमो विषयः भागवत पंचरात्र इसको नारद पंचरात्र भी कहते हैं ये विषय हो गया। स किम जीव उत्पत्त्यादि अंशे मानम नवे इति संदेहे बाधा अनुपलम्भात मानम इति पूर्व पक्षी इति जीव उत्पत्ति अंश में प्रमाण है अथवा नहीं है संशय हुआ कहते हैं बाध नहीं होता है तो प्रमाण होगा बाध अनुपलम्भात मानम प्रमाण होगा इति पूर्व पक्षी इति पूर्व पक्ष का ये मत भाष्य में पूर्व पक्ष पहले दिखाते हैं तत्र भागवता मन्यन्ते भागवत मत को स्वीकार करने वाले वो लोग मानते हैं। भगवान एको वासुदेव भगवान वासुदेव एक है वासुदेव अर्थात वसु एवं वासु तो वासुश्चेवश्च इति वासुदेव और वसु शब्द का विग्रह देते हैं वसति जगति इति वसु संपूर्ण जगत में अथवा वासयति जगत स्वस्मिन् इति वसु पूरा जगत को अधिष्ठान रूपेण अपने में जो आरोप कर लेता है वो हो जाएगा वसु अथवा अंतर्यामी रूपेण जो पूरा जगत में प्रविष्ट है तो वसति जगति इति ये भी वसु दो इस प्रकार की व्याख्यान देते हैं। भगवान एको वासुदेव और वह निरंजन ज्ञान स्वरूप परमार्थ तत्व निरंजन ज्ञान स्वरूप क्यों कह रहे हैं टीका में कहते हैं पूर्व पक्षे तद आगम विरोधात जीव अभिन्न ब्रह्म समन्वय असिद्धि। पूर्व पक्ष कहता है कि पांचरात्र आगम के साथ विरोध होता है किसका वेदांत का क्योंकि वेदांत कहता है कि जीव ब्रह्मण और ऐक्यम ब्रह्म हो गया वासुदेव परमात्मा जीव हो गया संकर्षण जिसका उत्पत्ति होती है तो वेदांत मत में तो ये बात है किंतु ये पांचरात्र आगम के साथ विरोध होता है इसलिए तद आगम विरोध अर्थात पांचरात्र आगम विरोध भागवत आगम के साथ विरोध होने से जीव अभिन्न ब्रह्म समन्वय जो वेदांत कहता है उसकी असिद्धि और सिद्धांत तद अंशे तस्य अमानत्वात् अविरोधात् तत्सिद्धिर् इति फलभेद तद अंशे तस्य अमानत्वात् तद अंशे अर्थात जिस अंश में आप विरोध दिखाते हैं उस अंश में वो भागवत मत अमान है किस अंश में जो जीव की उत्पत्ति अंश में उस अंश में तस्य अर्थात भागवत मतस्य अमानत्वात् वो प्रमाण नहीं है नहीं होने से अविरोधात क्योंकि वो तो प्रमाण ही नहीं है जो अप्रमाण है वो क्या विरोध करेगा अविरोधात तत्सिद्धि तत्सिद्धि अर्थात जीव अभिन्न ब्रह्म समन्वय की सिद्धि हो जाएगी ये पूर्व पक्ष और सिद्धांत मत में फलभेद हुआ। सावयवत्वम निरस्यति जो वासुदेव है भगवान है वो सावयव है ये जो भेदाभेदवादी वाले होते हैं वो कहते हैं कि परमात्मा तो एक है किंतु उसमें स्वगत भेद रहेगा सजातीय विजातीय भेद नहीं रहेगा, अर्थात दूसरे कोई और परमात्मा हो जाएगा तब सजातीय भेद हो जाएगा, तो इस प्रकार की नहीं होगा, किंतु उसमें स्वगत भेद रहेगा, क्योंकि परमात्मा का अंश ही है जीव, अंश जैसे वृक्ष का अंश हो जाएगा शाखा ये पत्र इत्यादि, इसी प्रकार की उसका अंश हो जाएंगे तो स्वगत भेद रहेगा। कहते हैं स्वगत भेद भी नहीं है, अवयव नहीं है उसका, इसलिए कह दिया गया भाष्य में भगवान एव एको वासुदेव निरंजन ज्ञान स्वरूप निरवयव है परमार्थ सत्व। आगे टीका में कथम तरी अद्वितीय वासुदेवे मूर्ति भेद, वासुदेव अगर अद्वितीय है निरंजन है निरवयव है उसमें मूर्ति भेद नाना प्रकार के कैसे हो जाते हैं। तत्राह भाष्य में स चतुर्धा आत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेव विहु रूपेण संकर्षण विहु रूपेण प्रद्युम्न विहु रूपेण अनिरुद्ध विहु रूपेण च। वो जो वासुदेव परमात्मा हो गया वो आत्मानम अपने आप को चार भाग से विभाग करके प्रविभज्य प्रकर्षण विभज्य चार रूप हो गया। वासुदेव नाम परमात्मा उच्यते, परमात्मा ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति विशिष्ट। संकर्षणो नाम जीव, प्रद्युम्नो नाम मन, अनिरुद्ध नाम अहंकार। तेषाम ये चार हो गए। तेषाम वासुदेव परा प्रकृतिर इतरे संकर्षणादय कार्यम। वासुदेव परमात्मा वो तो परा प्रकृति, परा प्रकृति अर्थात अजन्मा, इसका उत्पत्ति नाश नहीं है। बाकी तीन तो संकर्षण आदि ये कार्य हो गए। टीका में विहो मूर्ति जो चतुर्विहो कर दिया इसका अर्थ हो गया चतुर्मूर्ति चार है। स विशेषम शास्त्रार्थम उक्त्वा स हेतुम पुरुषार्थम आह। शास्त्र का अर्थ ये चार हो गए, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अहंकार। तो ये शास्त्र का ज्ञान से क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा। स हेतुम पुरुषार्थम आह। भाष्य में तम इत्थम भूतम परमेश्वर, इस प्रकार की जो वासुदेव परमेश्वर हो गया इत्थम भूत अर्थात बाकी तीन के साथ मिलकर के चतुर्विहो जो परमेश्वर हो गया वासुदेव। भगवंतम वो भगवान है कहा गया तो भगवान वासुदेव। भगवंतम अभिगमन उपादान इज्या स्वाध्याय योग वियोगे वर्ष शतम इष्ट्वा क्षीण क्लेशो भगवंतम एव प्रतिपद्यत इति। ये जो वासुदेव परमेश्वर हुआ उनको अभिगमन, अभिगमन टीका में कहते हैं। अच्छा यथोक्तम उसके पूर्व में यथोक्तम विहोवंतम सर्व प्रकृतिम निरंजनम विज्ञान रूपम परमात्मानम इति यावत। तो भाष्य में कहा गया इत्थम भूतम परमेश्वरम, इत्थम भूतम का अर्थ कहते हैं यथोक्त विहोवंतम अर्थात तीन परिसर परिकर को लेकर के चतुर्विहो हो गए। सर्व प्रकृतिम निरंजनम विज्ञान रूपम परमात्मानम वासुदेव, जो वासुदेव हो गए चार मिल करके वो भी विहो है, सभी का प्रकृति वो है निरंजन है विज्ञान रूप है परमात्मा है। उसको अभिगमन वाक काय चेतसाम अवधान पूर्वकम देवता गृह गमनम अभिगमनम। वाक काय चित्त इसमें एकाग्रता पूर्वक, अवधान एकाग्रता, एकाग्रता पूर्वक देवता गृह मंदिर गमनम ये हो गया अभिगमनम, मंदिर को जो जाते हैं भी। आगे भाष्य में दिया अभिगमन के आगे उपादान, उपादान के लिए कहते हैं पूजा द्रव्याणाम अर्जनम उपादान, मंदिर को जाएंगे खाली हाथ में जाएंगे वो नहीं है तो ये कहते हैं रिक्त हस्तंग न तु पेयात राजानम गुरु दैवतम, गुरु दैवत देवता राजा इनके पास रिक्त हस्तम खाली हाथ न जाए। आगे इज्या भाष्य में दिया उपादान के आगे इज्या, इज्या हो गया पूजा यज देव पूजा संगतिकरण दानेश। आगे भाष्य में दिया स्वाध्याय, स्वाध्याय अष्टाक्षरादि जप, अष्टाक्षरादि अष्टाक्षर षडाक्षर जैसे सब मंत्र ये सब मंत्र का जप, नमो नारायण कहने से अष्टाक्षर हो गया शिवाय कहने से षडाक्षर हो गया इस प्रकार के, अथवा स्वाध्याय अपने शाखा के जो सब अध्याय ये सब हो गया। आगे योगो ध्यानम तो भाष्य में दिया स्वाध्याय योग, योग होता है ध्यानम। वर्ष शतम इष्ट्वा भाष्य में क्या वर्ष शतम अर्थात जन्म जन्मांतर ये सब होने से आगे क्या होता है, क्षीण क्लेश हो तो क्लेश पाप इसका क्षीण क्षीण हो जाएगा, फिर भगवंतम एवं प्रतिपद्यते, फिर भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। टीका में तत्र अविरुद्धांशम उपादत्ते, जो अविरुद्ध अंश है सिद्धांत कहता है उतना अंश तो ग्रहणीय है। भाष्य में तत्र यत्तावत् उच्यते योऽसौ नारायणः परो अव्यक्तात् प्रसिद्धः परमात्मा सर्वात्मा स आत्मना आत्मानम् अनेकधा विहुवावस्थित इति तन्न निराक्रियते। स एकधा भवति त्रिधा भवति इत्यादि श्रुतिभ्यः परमात्मनो अनेकधा भावस्य अधिगतत्वात्। सिद्धांति कहते हैं यत्तावत् उच्यते, जो आप लोग कहते हैं यो असौ नारायण नाराणाम अयनम इति नारायणम, अयनम अर्थात अंतिम गति, तो जहाँ अयते इति अयनम अर्थात जहाँ जाया जाता है। यो असौ नारायण परो अव्यक्ताद, अव्यक्त से भी पर है, अव्यक्त अर्थात माया प्रकृति उससे भी पर है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्थात शास्त्र में, परमात्मा सर्वात्मा वही सर्वात्मा अर्थात सब स्वरूप वही है, स आत्मना आत्मानम एव, वो स्वयं आत्मानम स्वयं को ही नाना रूप से अनेकधा विभो अवस्थित इति, स्वयं अपने आप को नाना रूप से विभाग करके माया से इस प्रकार की स्थित है। सिद्धांत कहते हैं तो न निराक्रियते, उसका हम निराकरण नहीं कर रहे हैं, क्यों श्रुति ही कहते स एकधा भवति त्रिधा भवति तो इस प्रकार की बहुधा भवति इस प्रकार की मंत्र है इत्यादि श्रुतिभ्यः परमात्मनो अनेकधा भावस्य अधिगतत्वात्। परमात्मा का नाना भाव से विद्यमान हो जाना ये श्रुति में कहा गया, इसलिए पता है हम उस अंश में विरोध नहीं कर रहे। और यद्यपि तस्य भगवतो अभिगमनादि लक्षणम आराधनम अजस्रम अनन्य चित्तया अभिप्रेयते, अनन्य चित्ततया अभिप्रेयते तदपि न प्रतिषिध्यते। सिद्धांति कहता है यद्यपि तस्य भगवत भगवान का अभिगमनादि लक्षणम, अभिगमन उपादान इज्ञा इत्यादि कहा गया, अभिगमनादि लक्षणम आराधनम पूजा अर्चना करना, अजस्रम अर्थात अंतहीन असीम खूब करे, अनन्य चित्ततया अनन्य चित्त होकर के, अन्यस्मिन चित्त इति अन्य चित्त, न अन्य चित्त इति अनन्य चित्त अर्थात तत्पर होकर के अभिप्रेयते, जो आप अभिप्राय रखते हैं तदपि न प्रतिषिध्यते, उस अंश में भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं। तो क्यों विरोध नहीं है, कहते हैं श्रुति स्मृत्योर ईश्वर प्रणिधान से प्रसिद्धत्वात्, श्रुति में भी ईश्वर प्रणिधान कहा गया है और स्मृति में भी कहा गया है, श्रुति स्मृति में ईश्वर का प्रणिधान अर्थात ध्यान इत्यादि कहा गया है। टीका में उसको दिखाते हैं समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा, ये बृहदारण्यकम है 4:4:23 समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा, ये तो माध्यंदिन शाखा का है, ये काणव शाखा में है शांतो दांतो उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा इस प्रकार की, और माध्यंदिन शाखा में श्रद्धा है, इसलिए साधन षटको संपत्ति में 6 को मिला देते हैं, दोनों को मिलाने से 6 हो गया। समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा श्रद्धावान होकर के, श्रद्धावित्त में बहुव्रीहि है श्रद्धा वित्तम यस्य, तो श्रद्धावित्त समाहित चित्त एकाग्र हो गया, ये हो गया श्रुति। और दूसरा श्रुति तं यथा यथा उपासते, मुद्गल मुद्गल उपनिषद, तम तम अर्थात उस परमात्मा को जैसे जैसे उपासना करता है उस भाव को प्राप्त कर जाता है, ये श्रुति हो गया। और स्मृति भी मत कर्म कृन मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु यस माम यस मामेति, अच्छा यस मामेति अर्जुन मामेति तो नहीं होगा, निर्वैर सर्वभूतेषु यस माम, अच्छा ये गीता है तो। और इसमें भी है पातंजलि योग सूत्र में भी ईश्वर प्रणिधान अथवा ऐसे भी है समाधि ईश्वर प्रणिधान से भी हो जाएगा। वहाँ ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ध्यान तो नहीं है स्वामी, कहाँ? हाँ ईश्वर प्रणिधान अर्थात तो समाधि ना आगे ईश्वर प्रणिधान तो समाधि हो जाएगा, तो समाधि का पूर्व स्थिति है ध्यान। हाँ। तो इसलिए वहाँ ईश्वर प्रणिधान अर्थात उसका पूर्व में तद जप तदर्थ भावना वो है, वो तो जप करने से आगे प्रणिधान भी होगा, ये सब अलग अलग उपाय पे है। अच्छा इत्यादि स्मृति है भाष्य में इसको दिया, श्रुति स्मृति से ईश्वर प्रणिधान प्रसिद्ध है और वो भागवत मत में कहा जाता है। सिद्धांत कहता है कि जो श्रुति से प्रसिद्ध है उसका हम विरोध नहीं करते। टीका में विरुद्धांशम अनुद्य दूषयति, जो विरुद्ध अंश उसका दूषण करते हैं भाष्य में, पहले अनुवाद करके अनुद्य अनुवाद करके। यत पुनर् भाष्य में यत पुनर् इदम् उच्यते वासुदेवात् संकर्षण उत्पद्यते संकर्षणाच प्रद्युम्नः प्रद्युम्नाच अनिरुद्ध इति, जो आपका शास्त्र में यह कहा जाता है वासुदेव परमात्मा है उससे संकर्षण नामक जीव उत्पद्यते, संकर्षण जीव से प्रद्युम्न नामक मन और प्रद्युम्न नामक मन से अनिरुद्ध नामक अहंकार, ये जो कहते हैं सिद्धांत कहता है कि अत्र ब्रूमः, इस विषय में हम कहते हैं न वासुदेव संज्ञकात् परमात्मनः संकर्षण संज्ञकस्य जीवस्य उत्पत्ति ही संभवति। वासुदेव नामक जो परमात्मा है उससे संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति ये संभव नहीं होगा। हेतु देता है सिद्धांति अनित्यत्वादि दोष प्रसंगात, जिसकी उत्पत्ति होगा भाव पदार्थ है तो उसका विनाश भी हो जाएगा, तो इसलिए ये जन्म नाश वाला होने से ये जीव तो अनित्य होगा, अनित्य होने से वो ब्रह्म के साथ ऐक्य उसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। अनित्यत्व आदि आदि कहने से टीका में कहते हैं कृतहानि आदि दोष, कृतहानि अकृत अभ्यागम ये दोष आ जाएगा, जो किया है उसका नाश हो गया और जो नहीं किया है वो प्राप्त हो जाएगा, ये सब दोष आएगा। और न्यायो उपेतया टीका में न्यायो उपेतया अज आत्मा इत्यादि श्रुत्या पंचरात्र आगमस्य उत्पत्ति अंशे मानत्व अभाव निश्चयाज जीव अभिन्न ब्रह्म समन्वय स्थैर्यम इति भाव। न्याय भी ये है जो कह दिया गया कि कृत हानि अकृत अभ्यागम ये सब प्रसक्ति होगा, ये न्याय है, तर्क देते हैं जीव को आप अगर जन्म नाश वाला मानेंगे तो ये सब दोष होगा, ये तो न्याय। और ये न्याय से युक्त हो गई श्रुति, कौन सा अज आत्मा इत्यादि श्रुतिया पंचरात्र आगमस्य उत्पत्ति अंशे मानत्व अभाव निश्चया, ये जो नारद पंचरात्र भागवत मत कहते हैं उसमें जीव का उत्पत्ति अंश में मानत्व अभाव निश्चया, तो श्रुति के साथ विरोध होगा तो इसमें प्रमाण नहीं रहेगा, प्रमाण अभाव का निश्चय हो जाने से। तो जिसमें प्रमाण नहीं है उसके द्वारा जीव अभिन्न ब्रह्म समन्वय का विरोध नहीं होगा, नहीं होगा तो जीव अभिन्न ब्रह्म इसका समन्वय स्थिर हो गया स्थैर्य इति भाव, विरोध नहीं है तो स्थिर हुआ। भाष्य में उत्पत्ति मत्वे ही जीवस्य अनित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्येरन, जीव अगर उत्पत्ति वाला होगा जन्म वाला होगा तो उसमें अनित्यत्व ये दोष आएगा। तो अनित्यत्वादय कह दिया आदि से टीकाकार कह दिया कृतहान इत्यादि ये सब दोष आएगा। ततश्च नैवास्य भगवत प्राप्तिर मोक्षः स्यात्, अगर जिसका ये नाश हो जाएगा अनित्य होगा जो पदार्थ वो फिर भगवत प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त कैसे करेगा, वो तो नाश हो जाएगा उसका। और दूसरा बात है कि कारण को प्राप्त करके कार्य का लय होता है, जैसे घट रूप का कार्य मृद रूप का कारण को प्राप्त कर लिया तो घट मृद को प्राप्त कर लिया अर्थात घट का घटत्व तो चला गया, तो इसी प्रकार की अर्थात घट का ही ये नाश हो जाएगा। तो कारण को प्राप्त करेगा कार्य, कार्य आप कहेंगे संकर्षण कारण हो गया वासुदेव, अगर कार्य कारण को प्राप्त करेगा मोक्ष होने से कार्य कारण को प्राप्त करेगा, कार्य कारण को प्राप्त करेगा अर्थात तो उसका तो लय नाश ही हो जाएगा, फिर घट का घटत्व ही नहीं रहेगा। तो प्रविलय प्रसंगात प्रतिषेधिष्यति च आचार्य जीवस्य उत्पत्ति नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्य, आचार्य अर्थात सूत्रकार भगवान व्यास जी प्रतिषेधिष्यति, आगे प्रतिषेध करेंगे किसको, जीव से उत्पत्तिम, जीव का उत्पत्ति नहीं होता है इसका प्रतिषेध भी करेंगे, आगे सूत्र आएगा तृतीय पाद में। न आत्मा, न आत्मा उत्पद्यते, क्यों, श्रुते है, श्रुति से, श्रुति क्या कहते हैं, नित्यत्वाच ताभ्य, तो आत्मा के उत्पत्ति होती नहीं है, जीव की उत्पत्ति होती नहीं है, और ताभ्य ताभ्य श्रुतिभ्य, और वो श्रुति कहती है कि वो आत्मा नित्य भी है, तो जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती है और जीव नित्य भी है, ये श्रुति कहती है, जीव नित्य भी है, जीव नित्य भी है, जीव का जीवत्व अनित्य है, जीव नित्य है, और जीव अगर नित्य नहीं होगा तो ब्रह्म कैसे होगा, जीव ब्रह्म है, इसलिए जीव में जो जीवत्व कल्पित है परिच्छिन्न ये सब अनित्य है, किंतु जीव का जो वास्तव स्वरूप है वो नित्य है। कार्य नाश होकर के कारण हो जाए तो प्रलय विलय प्रसंग बोलते हैं, वो तो इष्टापति भी बोल सकते, मतलब जो जीव जीव हो गया फिर ईश्वर के साथ, तो अभी क्या है अर्थात घट जब मृद रूप हो गया, अभी घट कह पाएगा क्या कि मैं मुक्त हो गया, नहीं कह सकता है, लेकिन वो मुक्ति बोल सकता है, जो मैं जीव भाव चला गया मुझे, मेरा जीव भाव चला जाने के बाद वो पदार्थ तो रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, पदार्थ तो पहले भी था, अगर वो उसका कभी नहीं है, नहीं है तो फिर मुक्ति किसका हुआ, इसलिए सिद्धांत का ये कहना है कि जो बंधन में है उसी को ही मुक्ति होना है। तो मिट्टी घट पहले से मिट्टी है किंतु अभी घट रूप को जो प्राप्त किया, अभी ये जो कहेंगे कि घट पदार्थ तो ये अगर इसको अर्थात आप अनित्य कह देंगे, आपको कहना पड़ेगा कि घट मृद रूपेण सत्य है, इसलिए घटत्व तो मिथ्या है। अभी घट में दो अंश आ जाएगा कि घटत्व तो अंश है कि मृद अंश, ये मृद अंश ये नित्य है, घटत्व तो अंश कल्पित है, वो लोग कहेंगे कि ऐसे आप दो अंश वहां नहीं है, वो एक ही अंश है, घट एक ही है, तो एक ही है तो कहेंगे कि एक ही है, तो फिर वो जब कारण में जाएगा कहेंगे तो इसका तो अर्थात वो स्वयं रहेगा ही नहीं, अर्थात घट को अनुभव होना है कि मैं मिट्टी भाव को प्राप्त किया, वो तो नाशी हो गया, घट का घट तो ही नहीं रहा, इसलिए जीव जो मानता है कि मैं बद्ध हूं, जीव मानता है उसी को रहना भी है, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर मुक्ति दूसरों को होगा, तो ये हो जाएगा। स्वामी ये ज्ञान किसको होता है, ये ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये होता है चिदाभास को, जीव को होता है, जीव को होता है, लेकिन बुद्धि में होगा ना, वो तो कैसे होना, बुद्धि बनेगा, बुद्धि में करण तो बुद्धि बनेगा। अच्छा तो आपका ये सब प्रश्न नहीं था, आप थोड़ा और लिख करके रख सकते हैं, हम बाद में और थोड़ा विचार कर लेंगे। तो वास्तविक ये ज्ञान तो ये चिदाभास को ही होगा, क्योंकि बंधन शुद्ध ब्रह्म को है क्या, नहीं है, जिसको बंधन है उसी को ही मुक्ति होगी, बंधन किसको है कहेंगे, चिदाभास, चिदाभास तो केवल नहीं होगा बुद्धि विशिष्ट चिदाभास, बंधन भी बुद्धि विशिष्ट चिदाभास में है, मुक्ति भी बुद्धि विशिष्ट चिदाभास को होगा, तो शुद्ध ब्रह्म को ना बंधन है ना मुक्त मुक्ति है, तो चिदाभास को जो मुक्ति होगी जब अर्थात तो उसका निधिध्यासन काल में हो करके जब निश्चय हो जाएगा, हाँ मैं तो ब्रह्म हूँ, अभी मैं तो ब्रह्म हूँ सोचने का समय में मैं जो ये व्यवहार करने वाला हूँ वास्तव ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ, इसको कहा जाएगा बाध सामान अधिकरण, वही जब आगे इतना दृढ़ हो जाएगा कि मैं ये जीव नहीं हूँ मैं ब्रह्म हूँ इसमें नहीं हूँ अंश, और उसका बुद्धि में भी आएगा नहीं, क्योंकि इतना निश्चय हो गया, जैसे कहते ना जो ये कन्या होती है विवाह करके जब ससुराल जाती है कि मैं अब वहां का नहीं रहा मैं यहाँ का हो गया, ये तो कुछ दिन तक चलेगा, और वो जो फिर बूढ़ी हो जाएगी और फिर मैं वहां का नहीं हूं तब और कहेगा मैं तो यही का हूँ, इसी को कहते तो मुख्य सामानाधिकरण होगा, होगा तो ये सब व्यवहार ये सब चिदाभास में ही होगा, किन्तु चिदाभास का ऐसे स्थिति आ जाएगा। अच्छा आगे टीका में जीवस्य उत्पत्ति निरस्य, अच्छा हाँ और एक पंक्ति भाष्य में रहा, तस्मात असंगता ऐसा कल्पना, ऐसा कल्पना है तो जीव का उत्पत्ति कहते हैं, ये एक अंश में ही असंगत है बाकी तो ठीक है। टीका में जीवस्य उत्पत्ति निरस्य जीवान मनस उत्पत्ति निरस्यति, अभी जीव का उत्पत्ति नहीं हो पाएगा कहा, और दूसरा बात है कि जीव हो गया संकर्षण, उससे मन रूप का प्रद्युम्न ये भी नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं होगा? कहते हैं जीव कर्ता है और मन जो है वो करण है। कभी देखा गया कि कर्ता से करण की उत्पत्ति होती है, देवदत्त से कुठार की उत्पत्ति, ये कभी देखा नहीं गया। इसलिए कर्ता से करण की उत्पत्ति ये भी संभव नहीं है ये कहेगा। नच कर्तुहु करणम, नच कर्तुहु करणम, नच कर्तुहु करणम, नच कर्तुहु करणम, कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं होगी। इतश्च असंगता ऐसा कल्पना, इस कारण से भी, तो एक तो कह दिया जीव उत्पत्ति और इतश्च अर्थात इस कारण से भी ऐसा कल्पना न युक्त असंगत नहीं है। यस्मान नहीं लोके कर्तुर देवदत्ता देहे करणम परस्वादि उत्पद्यमानम दृश्यते, कर्ता देवदत्त इत्यादि से करण परशु इत्यादि उत्पद्यमानम उत्पन्न होता हुआ कर्तृसानस उत्पद्यमानम नहीं दृश्यते नहीं देखा जाता है। और वर्णयंती च भागवता, ये भागवत मत वाले पंचरात्र वाले कहते हैं कर्तुर जीवात संकर्षण संज्ञकात करणम मन प्रद्युम्न संज्ञकम उत्पद्यते, कर्ता जीव है संकर्षण है जीव, उससे करण जो मन है प्रद्युम्न है उसकी उत्पत्ति होती है। और भी कहते हैं कर्तृजात च तस्मात, अभी कर्ता से उत्पन्न हो गया प्रद्युम्न मन हो गया, मन हो गया कर्तृज, कर्तुर जायते इति कर्तृज, उससे अनिरुद्ध संज्ञक अहंकार उत्पद्यते इति, तो ये भी संभव नहीं होगा। क्यों? कहते हैं कि न च एतत् दृष्टान्तम अंतरेण अध्यवसातुं शक्नोति, कर्ता से शक्नुमः, कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं होगा क्योंकि ये तो कभी देखा नहीं जाता। और जो करण हो गया उससे और अहंकार की उत्पत्ति हो जाएगा, ये भी आप अगर दृष्टांत तो दिखाएंगे तब हम स्वीकार करेगा। तो कहीं किसी मन से अहंकार की उत्पत्ति हुई ऐसे आप दृष्टांत तो दिखाएंगे तभी आपकी कल्पना को हम स्वीकार करेंगे। इति न च दृष्टांत एतद् दृष्टांतम अंतरेण अध्यवसातुम शक्नुम, दृष्टांत के बिना ये हम निश्चय नहीं कर सकते। ठीक है, हमें यस्मात् कर्तुः करण उत्पत्तिर न दृश्यते तस्मात् असंगता कल्पना इति अन्वय, क्योंकि कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए इयम कल्पना असंगता। और सिद्धानाम करणानाम प्रयोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धि अर्थो ही शब्द, प्रसिद्ध्यर्थो ही शब्द, सिद्धानाम करणानाम जो करण सिद्ध है उनका प्रयोक्ता, उनको व्यवहार करने वाला कर्ता होता है। तो इसलिए कर्ता से करण कहाँ बनता है, वो तो केवल कर्ता करण को व्यवहार करता है, करण पहले से सिद्ध है, पदार्थ विद्यमान है। तो इसको दिखाने के लिए भाष्य में ही शब्द कहा गया, ही शब्द, अच्छा तो ये ही शब्द ये भाष्य में इसलिए कहा गया। वर्णम निर्मूलम इति आह, ये जो इस प्रकार के बोलो वर्णन करते हैं ये वर्णन ये निर्मूलम। टीका में नच न भाष्य में नच नच एवं भूताम श्रुतिम उपलभामहे, इस प्रकार की श्रुति भी कहीं नहीं दिखती है कि ये अर्थात कर्ता से करण की उत्पत्ति होना अथवा ये संकर्षण से प्रद्युम्न की उत्पत्ति होने, ये कहीं श्रुति भी नहीं दिखती है। पूर्व पक्ष शंका करता है, ये टीकाकार एक दिखा रहे हैं, ननु लोके कश्चित शिल्पी वरह कुठारंग निर्माय तेन वृक्षम छिन्नति इति दृष्ट, कर्ता से करण नहीं होगा ये कैसे? कोई शिल्पी वर कारीगर जानता है कुठार को बना दिया, बना करके आगे उसी कुठार से फिर वृक्ष का छेदन करता है, तो कर्ता से करण क्यों नहीं बनेगा? सिद्धांत कहते हैं सत्यम, यहाँ जो आप कह दिए कि अभी कर्ता से करण बना, तो कर्ता बोल करके आप जो शिल्पी को कह दिए, वो शिल्पी वो जो कुठार को बनाए वो शिल्पी के पास उसका हाथ है, तो शिल्पी का जो हाथ है वो करण उसके पास पहले से विद्यमान है, तो शिल्पी हाथ रूपक करण को व्यवहार करके कुठार को बनाया, इसलिए शिल्पी बिना कोई करण से कुठार को बना दिया ये नहीं है। तो इसलिए करण भी पहले से सिद्ध है, शिल्पी का हाथ पहले से सिद्ध है, तो बिना करण में कुछ पदार्थ बना देगा ये नहीं बना पाएगा, इसलिए करण को पहले से भी सिद्ध होना पड़ेगा, जैसे कर्ता भी सिद्ध है करण को भी सिद्ध होना पड़ेगा। और ये लोग करण का उपादान कारण भी बोलते हैं। हाँ, उपादान कारण ये भी है। अगर शिल्पी भी बनाया कुठार को, अपना शरीर से भी कुठार को नहीं बनाया ना, वो तो शिल्पिनो हस्ताधिकरणांतर सत्वात कुठार कर्तृत्वम युक्तम। शिल्पी जो है वो हस्तादि करणांतर उसका विद्यमान है, हस्त उसका करण है, होने से कुठार का कर्ता बन गया। जीव से तो करणांतर असत्वात न मनसह कर्तृत्वम। जीव मन का कर्ता नहीं होगा, मन को नहीं बनाएगा, क्योंकि जीव के लिए तो कोई अन्य करण नहीं है, मन ही उसका करण है। और विनैव करणम कर्तृत्व मनोवैयर्थ्यम। अगर जीव कर्ता करण को बनाने के लिए मन की आवश्यकता, कोई करण की आवश्यकता नहीं है, तो करण के बिना अगर जीव कुछ बना सकता है फिर ये करण को मानते ही क्यों? जीव तो अन्य कार्य को भी ऐसे बिना करण कर देगा। विनैव करणम कर्तृत्व जीव से कर्तृत्व कर्तृत्व स्वीकृत करने से फिर मनोवैयर्थ्यम, फिर करण की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, आज यहाँ तक। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।